นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะอุปมานักบวชกับผู้แสวงหากิ่งไม้จุลสาโรปมสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่353มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถะบิณฑิกะเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพราหมณ์ชื่อปิงคละโกชะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมสมณพราหมณ์บางพวกนี้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมียศเป็นเจ้าลัทธิชนเป็นนันมากสมมุติว่าเป็นคนดีคณาจารย์เหล่านั้นคือปุรณะกัสสปะมิคละโกสารอาชิตะเกสกัมพลปะกุทะกัจจานะสัญชัยเวรัตบุตรและนิครนนาถบุตรพวกนั้นทั้งหมดรู้ยิ่งตามปฏิญญาของตนของตนหรือทุกคนไม่รู้ยิ่งเลยหรือว่าบางพวกรู้ยิ่งบางพวกไม่รู้ยิ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าอย่าเลยพราหมณ์ข้อที่ว่าพวกนั้นทั้งหมดรู้ยิ่งตามปฏิญญาของตนของตนหรือทุกคนไม่รู้ยิ่งเลยหรือว่าบางพวกรู้บางพวกไม่รู้ยิ่งนั้นจงยกไว้ก่อนเถิดเราจะแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงฟังธรรมนั้นจงกระทำไว้ในใจให้ดีเราจะกล่าวเมื่อปิงคละโกชพราหมณ์รับสนองดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปว่าพราหมณ์เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ก็ละเลยแก่นละเลยกระพี้ละเลยเปลือกละเลยสะเก็ดไปเสียตัดเอากิ่งและใบไปสำคัญว่าเป็นแก่นบุรุษคนอื่นผู้มีตาดีเห็นเขาผู้นั้นแล้วก็พึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้นี้ไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกระพี้ไม่รู้จักเปลือกไม่รู้จักสะเก็ดไม่รู้จักกิ่งและใบดังนี้จริงอย่างนั้นบุรุษผู้เจริญนี้มีความต้องการด้วยแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวสอหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ก็ละเลยแก่นละเลยกระพี้ละเลยเปลือกละเลยสะเก็ดไปเสียตัดเอากิ่งและใบไปสำคัญว่าเป็นแก่นและกิจที่จะพึงทำด้วยไม้แก่นของเขาจะไม่สำเร็จประโยชน์พราหมณ์หรืออีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ก็ละเลยแก่นละเลยกระพี้ละเลยเปลือกไปเสียทากเอาสะเก็ดถือไปสำคัญว่าเป็นแก่นมีบุรุษผู้มีตาดีอีกคนหนึ่งเห็นบุรุษผู้นี้เข้าแล้วก็จะพึงกล่าวว่าบุรุษผู้เจริญนี้ไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกระพี้ไม่รู้จักเปลือกไม่รู้จักสะเก็ด ไม่รู้จักกิ่งและใบดังนี้จริงอย่างนั้นบุรุษผู้เจริญนี้มีความต้องการด้วยแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวสอกหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ก็ละเลยแก่นละเลยกระพี้ละเลยเปลือกไปเสียทางเอาสะเก็ดถือไปสำคัญว่าเป็นแก่นไม้และกิจที่จะพึงทำด้วยไม้แก่นของเขาจะไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาเลยพราหมณ์หรืออีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ก็ละเลยแก่นละเลยกระพี้ไปเสียทากเอาเปลือกถือไปสำคัญว่าเป็นแก่นกิจที่เขาจะพึงกระทำด้วยแก่นไม้นั้นย่อมไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาเลยหรืออีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ก็ละเลยแก่นไปเสียทากเอากระพี้ถือไปสำคัญว่าเป็นแก่นและกิจที่จะพึงทำด้วยไม้แก่นของเขาจะไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาเลยหรืออีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ก็ตัดเอาแก่นนั่นแหละถือไปรู้อยู่ว่าแก่นบุรุษผู้มีตาดีผู้อื่นเห็นเขาผู้นั้นแล้วก็จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญผู้นี้รู้จักแก่นรู้จักกระพี้รู้จักเปลือกรู้จักสะเก็ดรู้จักกิ่งและใบดังนี้จริงอย่างนั้นบุรุษผู้เจริญนี้มีความต้องการด้วยแก่นไม้เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ก็ตัดเอาแก่นนั่นแหละถือไปรู้อยู่ว่าแก่นและกิจที่จะพึงทำด้วยไม้แก่นของเขาจะสำเร็จประโยชน์แก่เขาข้อนี้ฉันใดพราหมณ์ก็ฉะนั้นเหมือนกันแหละกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนด้วยคิดว่าเราเป็นผู้อันความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจท่วมทับแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกข์แล้วมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำฉะไหนหนอการสิ้นสุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏขึ้นได้ดังนี้เขาบวชแล้วอย่างนั้นยังลาภสักการะและความสรรเสริญให้บังเกิดขึ้นเขามีความยินดีมีความดำริเต็มรอบด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีลาภสักการะและความสรรเสริญส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่ปรากฏหรือมีคนรู้จักน้อยมีศักดาน้อยอันหนึ่งเขาไม่ยังฉันทะให้เกิดไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งกว่าและประณีตกว่าลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นอันหนึ่งเขาไม่ยังฉันทะให้เกิดไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมเหล่าอื่นที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นทั้งเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนท้อถอยเปรียบเหมือนบุรุษคนนั้นที่มีความต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ก็ละเลยแก่นละเลยกระพี้ ละเลยเปลือกละเลยสะเก็ดไปเสียตัดเอากิ่งและใบไปสำคัญว่าแก่นและกิจที่จะพึงทำด้วยแก่นไม้ของเขาจะไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาข้อนี้ฉันใดพรามเราเรียกบุคคลนี้ว่ามีอุปมาฉะนั้นพรามบุรุษบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยคิดว่าเราเป็นผู้อันความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วฉะไหนหนอจะกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ได้ดังนี้เขาผู้บวชแล้วอย่างนี้ยังลาภสักการะและความสรรเสริญให้บังเกิดขึ้นเขาไม่มีความยินดีมีความดำริไม่เต็มรอบด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขายังฉันทะให้เกิดขึ้นพยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งกว่าประณีตกว่าลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมยังความถึงพร้อมแห่งศีลให้สำเร็จแต่เขากลับมีความยินดีมีความดำริเต็มรอบด้วยความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนภิกษุอื่นนอกนี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมอันหนึ่งเขาไม่ยังฉันทะให้เกิดไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งกว่าประณีตกว่าความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นทั้งเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนท้อถอยเปรียบเหมือนบุรุษคนนั้นผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวแสวงหาแก่นมาอยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ก็ละเลยแก่นละเลยกระปี้ละเลยเปลือกไปเสียถ้าเอาสะเก็ดหรือไปสำคัญว่าเป็นแก่นไม้และกิจที่จะพึงทำด้วยไม้แก่นของเขาจะไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาข้อนี้ฉันใดพราหมณ์เราเรียกบุคคลนี้ว่ามีอุปมาฉะนั้นพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยคิดว่าเราเป็นผู้อันความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจท่วมทับแล้วมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วจมอยู่ในกองทุกข์แล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำฉะไหนหนอการสิ้นสุดแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้จะพึงปรากฏขึ้นได้ดังนี้เขาผู้บวชแล้วอย่างนั้นยังลาภสักการะและความสรรเสริญให้บังเกิดขึ้นเขาไม่มีความยินดีมีความดำริไม่เต็มรอบด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นอันหนึ่งเขายังฉันทะให้เกิดพยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งกว่าและประณีตกว่าลาภสักการะและเสียงสรรเสริญนั้นทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมยังความถึงพร้อมแห่งศีลให้สำเร็จเขามีความยินดีด ด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นแต่มีความดำริไม่เต็มรอบเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นอันหนึ่งเขายังฉันทะให้เกิดพยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งทำเหล่าอื่นอันยิ่งกว่าประณีตกว่าความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมยังความถึงพร้อมแห่งสมาธิให้สำเร็จเขามีความยินดีมีความดำริเต็มรอบด้วยความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นเพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธิอันนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีจิตตั้งมั่นมีจิตเป็นอารมณ์เดียวส่วนภิกษุอื่นนอกนี้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดแล้วเขาไม่ยังฉันทะให้เกิดไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งทำเหล่าอื่นอันยิ่งกว่าประณีตกว่าความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นทั้งเป็นผู้ประพฤติย่อหย่อนท้อถอยเปรียบเหมือนบุรุษผู้นั้นที่มีความต้องการด้วยแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ก็ละเลยแก่นละเลยกระพี้ไปเสียถ้าเอาเปลือกถือไปสำคัญว่าเป็นแก่นและกิจที่จะพึงทำด้วยไม้แก่นของเขาก็จะไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาข้อนี้ฉันใดเราเรียกบุคคลนี้ว่ามีอุปมาฉะนั้นปรามบุคคลบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเขาผู้บวชแล้วอย่างนั้นยังลาภสการะและความสรรเสริญให้บังเกิดขึ้นเขาไม่มีความยินดีมีความดำริไม่เต็มรอบด้วยลาภสการะและความสรรเสริญนั้นเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาภสการะและความสรรเสริญนั้นหนึ่งเขายังฉันทะให้เกิดมีความพยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งทำเหล่าอื่นที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าลาภสการะและความสรรเสริญนั้นทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมยังความถึงพร้อมแห่งศีลให้สำเร็จเขามีความยินดีด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นแต่มีความดำริไม่เต็มรอบเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นอันหนึ่งเขายังฉันทะให้เกิดพยายามเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งทำเหล่าอื่นอันยิ่งกว่าและประณีตกว่าความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมยังความถึงพร้อมแห่งสมาธิให้สำเร็จเขามีความยินดีด้วยความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นแต่มีความดำริยังไม่เต็มรอบเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธิอันนั้นอันหนึ่งเขายังฉันทะให้เกิดพยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งทำเหล่าอื่นอันยิ่งกว่าและประณีตกว่าความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมยังญาณทัศนะให้สำเร็จเขามีความยินดีมีความดำริเต็มรอบด้วยญาณทัศนะอันนั้นเพราะญาณทัศนะนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเรารู้เราเห็นส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่รู้ไม่เห็นอันหนึ่งเ

และประณีตกว่าญาณทัศนานั้นอีกประการหนึ่งภิกษุนั้นบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้แม้ธรรมะข้อนี้ก็ยิ่งกว่าและประณีตกว่าญาณทัศนะอีกประการหนึ่งเธอนั้นเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายประความที่ปีติจางคลายไปจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าผู้ใดฌานนี้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขแม้ธรรมข้อนี้ก็ยิ่งกว่าและประณีตกว่าญาณทัศนะอีกประการหนึ่งภิกษุนั้นเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันมีอุเบกขาเป็นผู้มีสติอยู่เป็นปกติสุขแม้ธรรมข้อนี้ก็ยิ่งกว่าและประณีตกว่าญาณทัศนะอีกประการหนึ่งเพราะเธอนั้นล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญาเพราะไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญาย่อมบรรลุอากาสานัญจายตนะอีกประการหนึ่งย่อมบรรลุวิญญาณัญจายตนะย่อมบรรลุอากินจัญญายตนะย่อมบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะแม้ทำแต่ละข้อนี้ก็ยิ่งกว่าและประณีตกว่าญาณทัศนานั้นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงเสียได้ซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงย่อมบรรลุสัญญาเวทายตานิโรธเพราะเห็นด้วยปัญญาของเธออาสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปแม้ธรรมะข้อนี้ก็ยิ่งกว่าและประณีตกว่าญาณทัศนะพราหมณ์ธรรมะเหล่านี้แลที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าญาณทัศนะเปรียบเหมือนบุรุษคนนั้นที่มีความต้องการด้วยแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวสอกหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ก็ตัดเอาแต่แก่นนั่นแหละถือไปรู้อยู่ว่าแก่นและกิจที่จะพึงทำด้วยไม้แก่นของเขาก็จะสำเร็จประโยชน์แก่เขาข้อนี้ฉันใดเราเรียกบุคคลนี้ว่ามีอุปมาฉะนั้นพรามดังที่พรรณนามาชนี้พรหมจรรย์จึงไม่ใช่มีลาภสการะและความสรรเสริญเป็นอนิสงส์มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอนิสงส์มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอนิสงส์มิใช่มีญาณทัศนะเป็นอนิสงส์พรหมจรรย์นี้มีเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบเป็นประโยชน์เป็นแก่นเป็นที่สุดเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วปิงคละโกชปรามได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระเจ้าข้าภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นธรรมะที่พระองค์ทรงประกาศแล้วโดยอเนกปริยายก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตจำเดิมแต่บัดนี้เป็นต้นไปดังนี้ เรื่องว่าด้วยอุปมานักบวชกับผู้แสวงหาแก่นไม้จุลสาโรปมสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ